Dus we zijn in de Dominicuskerk en het is eerste kerstdag, 25 december. War is over if you want it. Vrede op aarde. Dus gisteravond waren we bij Stop de Oorlog. Een hele zinnige bijeenkomst. En vandaag zijn we bij de Dominicuskerk, want er is iedereen een beetje bij elkaar. En er is mij beloofd dat het niet religieus is. Maar het ruikt wel een beetje naar wierook. En de akoestiek is abominabel natuurlijk. Dus, zolang er zoveel herrie is, gaan we maar, ik kan ook even naar boven lopen. Ik sta ergens in een halletje, vlakbij de wc's. Het is toch hoog zo, die kerk omhoog, met veel te veel galm. Dus daar gaan we gewoon even naar boven. Oh, er zit een deur die op slot is. Ja, die deur is echt op slot. Dat mogen we niet doen. Ik zag net wel iemand naar boven gaan, die had ik wel even wat willen vragen. Dat kan dus niet. Nou, dan gaan we maar naar binnen. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, kijk. Ik dacht, laat ik eens komen kijken. Wat is hier aan de hand allemaal? Heel goed. Het is. Ik denk dat het beste door Lina uitgelegd moet worden wat er aan de hand is. Het is een open huis. Waar we eigenlijk iedereen ontvangen, als ik het goed zeg. Ja. Die kerst wil vieren hier. Ja. Ja. Ja. Dus een hapje en een drankje. Kerst voor de verloren zielen of zo. Een beetje. Voor iedereen die vandaag op kerstdag geen andere plan had. Ja. Maar en dit, ik ben altijd een beetje, ik kom niet zo heel graag in kerken. Okay. Niet alleen omdat het de wierook rijkt, maar ook een beetje problemen met het instituut. Maar er is mij wel beloofd dat dit niet religieus is. Nee, klopt. Het staat volledig los van de religie. Als ik klopt? Of vandaag? Ja. Maar het is wel een kerk. Maar het blijft wel een kerk. Even hoor, ik kan maar één tegelijk. Oh, jij wil toch iets zeggen? Het is wel een kerk. Ja, het is wel een kerk. Dus gisteravond hadden we hier een kerstmis met die volstand. Oh ja. Oh, daar staan we in de weg. Ja, met veel gezang en zo. Geen Gregoriaans of niet? Dat is eigenlijk het enige wat ik nog wel mooi vind van kerk hoor. Oh. Nee, het is een ecumenische gemeenschap. Ja. Dus er is hier elke zondag een dienst. Ja. En dat maar is voor iedereen, voor alle religies. Ja, iedereen die wil mag komen. Ja. Dat is wat altijd al geweest. Ja. Ja. En dit is een jaarlijks ding, begrijp ik? Ja. Elk jaar op eerste kerstdag is het open huis. Ja. En dan is iedereen welkom, zeg maar. Dat is een beetje en dus er eten en muziek. Ja. En er zijn spelletjes en je kan creatief zijn. Ja. En 's avonds wordt er gedanst en er is eten ook. Een drie gangen menu. Ja. En iedereen is welkom. Okay. En wordt dit dan vanuit die oecumenische gemeenschap georganiseerd? Of zo? Wie doet dit? Veel mensen die het organiseren, die komen vanuit de kerkgemeenschap. Maar er is ook aangroei nu van buiten de gemeenschap die altijd alleen met dit helpen eigenlijk. Ja. Dus zo blijft dat in stand. Ja, oké. Okay. Zijn er nog andere dingen die je wilt zeggen tegen onze lieve luisteraars? Fijne kerstdagen. Nee, ja. Fijne kerstdagen. Nou, dankjewel. En heb je nog tips voor andere mensen die iets te vertellen hebben hier? Ja. Nee hoor. Nee? Nou, dan ga ik gewoon iedereen die ik tegenkom lastigvallen. Ja, leuk. Oké, nou dankjewel. Ik heet Hans. Hoi Hans, ik ben Lina. Aangenaam. Lina, ik zal je dingetje geven, dan kun je het weer terugvinden. Ja, kijk. Dankjewel Hans. Want dan kan je ook terugluisteren. Leuk, dankjewel. Op bach.amsterdam. Okay. Veel plezier. Dankjewel. Gaan we nu maar naar de luidspreker toe. Die akoestiek, dat is echt niet te hachelen. Moeten we even hopen op. Wacht, ik zal even het programma voorlezen. Weet je wanneer je wel of niet moet komen? Ja, nou, van 1 tot 2 was Sophie Melody. Oh ja, het is nu 2:30, dus dat is al afgelopen. Van 2 tot 3 is Gerard Alderliefste. Van 3 tot 4 is Bent van Teunis Lood. van 4 tot 5:30, maar liefst. Dat is anderhalf uur van der Vens. En dan pas om 5:30 tot 6 is er pauze. Dan is er van 6 tot 7 diner met muziek van Hans en Annette. Om van 7 tot 8 kan je het beste niet komen. Dan zijn de kerstliederen van Jacob Binkhuizen. En om 8 uur tot 9 uur is het uur van de amateur. En daarna nog om 9 uur tot 11 disco van DJ Ruud. Dus ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen vandaag. We gaan eerst maar eens even zoeken naar de luidspreker. Prima toch? Hallo, mag ik u storen? Jawel. We zijn live op Radio Paterpoel vandaag hier. Ja. Want ik was eigenlijk wel nieuwsgierig. Dit schijnt al jarenlang te gebeuren. Weet u daar meer van? Jazeker. Dit is dit open huis in de Dominicuskerk Amsterdam. Ja. Dat is al sinds 1969. Wat? Ja. Dus het is al 55 jaar, 54 jaar. Wat is het? Oh, 54 okay. jaar. 54 okay. keer is dit. Oké. Okay. Ja. En dat staat de kerk gewoon open? En dan, ja. Kom maar ooit begonnen met voor daklozen. En ja. Ondertussen is het een... Die komen ook nog steeds. Ja. En verder is het een enorm groot feest geworden voor iedereen die denkt dat dit de leukste kerstmis is om te doen. Ja. Dus, voor mij persoonlijk, als ik heel eerlijk ben, is het eigenlijk omdat ik verder geen moeite te doen heb. Ben ik eigenlijk altijd normaal gesproken ramen en deuren gesloten houden met kerst. Nou, ik sluit niet uit dat er heel wat mensen zijn met dat gevoel. Ja. Maar dan komt er hier dus toch een enorme boost van... goede gevoelens kan je hier krijgen. Ja, ja. Iedereen gaat hier altijd wel. Ik zie het als ik geef iedereen een hand als ze binnenkomen. Ja. En dan gaan mensen gelijk al lachen. Ja. Ja. Ja. En wie bent u eigenlijk? Want ik spreek nu zomaar aan. Maar, ik ben Koen Glazer en ik ben gewoon gemeentelid hier. Ik ben niet speciaal iets bijzonders. Dus ik kom hier regelmatig in deze kerk. Ja. Net als de meeste mensen die hier. Van de meeste van de 200 vrijwilligers die hier werken. 200 vrijwilligers. Waarvan, ik zeg de meeste, maar het is misschien de helft. Want de andere helft komt hier eigenlijk alleen eens per jaar. Die schrijft zo speciaal in van, ik wil wat leuks doen met kerst. Ja. En ik heb helemaal geen zin in mijn familie of dat soort dingen. Of ik heb geen familie. Ja. Dus ik wil wat leuk doen met kerst. Nou, die komen al jaren hier. Ja. De mensen echt, die komen al 20 jaar vanuit Brabant of zo hier naartoe. Ja. Om hier kerst te vieren. Ja. Nou, wat goed zeg. En, dus je 250 vrijwilligers, ja, zijn dat nou? Ja. Jezus, man. Meestal 200, maar dit jaar zijn er 250. Maar die passen bijna niet in die kerk, joh. Jawel. Ja. Er passen hier zo 800 mensen in. Ook 800? En van die 200 zie je er nu misschien de 75. Oh, want er zitten er ook nog eens 75 achter in de keuken. Die zitten allemaal die broodjes te smeren en avondmaaltijd klaar te maken. Ja. En ze worden ook nog afgelost. Ja. Dus het is open van 1 tot 11. Ja, ja. En je hoeft niet 10 uur vrijwilliger te zijn. Dat is ongezond. Ja. Ja, dan gaat de warmte verloren. Ja. Nou, prachtig. En hoeveel bezoekers komen er dan eigenlijk? Weet u dat voor vorig jaar? Ja, meestal. Door de bank genomen komen hier tussen de 1000 en 1200 bezoekers. Wow. En eten we met 800 mensen. Zo. En vorig jaar was het iets minder druk. Het was heel mooi weer, was het iets minder druk. Oh, dus zon. Ja, en vorig jaar was ook de eerste keer weer na corona. Oh, dus ik ben heel benieuwd hoe het nu, hoe het nu gaat lopen. Overgeslagen 2 jaar. Ja, we hebben het 1 keer niet gedaan. En we hebben 1 keer alleen een soort loket gehad voor daklozen. Die konden dan mutsen en wanten en sjaals ophalen. Ja, hadden we een soort kerstpakketje voor daklozen gemaakt. Ja. Nou ja, ik vind het wel bijzonder. Nou, dankjewel. Ik weet niet, ik kom niet zo heel veel in religieuze gebouwen, maar ook vanwege de lucht. Het ruikt een beetje naar wierook altijd. Nee, niet hier. We doen hier geen wierook. Dit is een ecumenische kerk. Oh. Dus het is geen, het is gebouwd, het is een katholieke kerk. Ja, het is de laatste kerk van Pierre Kuipers in Amsterdam die nog kerk is. Pierre Kuipers, de man van het Centraal Station en het Rijksmuseum. Die heeft een stuk of acht kerken gebouwd. Ja, ja. Maar dit is de laatste kerk die nog kerk is. De meeste zijn gesloopt. Is hij niet zo heel oud, of wel? Nee, hij is 140 jaar oud. Ja, nou ja, vergeleken met Amsterdam is dat vrij jong. Nee, het is een eind 19e-eeuwse kerk, ja. Ja, want ik wou zeggen, want dit is wel een erg grote kerk als die er al helemaal vanaf het begin van Amsterdam zijn. Ja, nee, dat is niet zo. Ja, want het ziet er wel echt uit als een katholieke kerk. Ja, het is gebouwd als een katholieke kerk. Maar het is in de jaren 60 is het een ecumenische kerk geworden. Okay. Dus er is ook geen dominee of een pastoor hier, maar een team van protestanten en katholieken die kerkelijk de leiding heeft of zo, liturgisch zeg maar. En dan is er elke week is er een soort mis? Ja, om 11 uur. Een dienst. We noemen het een dienst. Ja, nee, het is geen mis, is katholiek. Oh, dus het is geen mis. Nee. Ja. Maar het één keer per week om ja, om 11 uur. Ja. En gebeurt er nog meer hier in deze week? Oh ja, heel veel. We hebben klimaatwakers en een waken voor Gaza. En er zijn diners met filosofen. En allerlei. Staat allemaal op onze website, dominicusamsterdam.nl. Ah, ja. Nou. Heleboel, gaan we maar eens even kijken, want als je een filosoof... Samenwerking met theaters zijn er, doen we ook, ja. Wij vinden dat de kerken een beetje losgezongen zijn van de maatschappij. En we hopen dat anders te doen. En dat gaat in ieder geval goed, want deze kerk zit altijd hartstikke vol zondag. Dat is toch wel bijzonder voor Amsterdam, vind ik. Dus dat is hartstikke leuk. Ik zou mezelf ook niet zo gauw gelovig noemen, maar... laten we zeggen dat ik vind het een debatplaats voor spiritualiteit en zingeving. Nou, kijk eens aan. Nou, dan wordt het al wat minder onaantrekkelijk om hier binnen te komen. Nou, dat hoop ik inderdaad. Ja. Als je dogma's wil horen, nou, dan lees ik wel een nieuwsbrief of zo. Daarvoor hoef ik niet ergens naartoe. Nee. Dus, Nou, we zullen doorgaan. Kijk, dit is... Dat kan je terugvinden allemaal. Leuk. Kan je ook terugluisteren. Dankjewel. Dankjewel. Oké, nou, dankjewel. En goeiedag. Ja. Zo, nou, dat was... goedemiddag, we zijn live op Radio Paterpoel. Ja, is heel goed. Ja, is goed, hè? Heel goed. Hoe kom jij hier terecht? Nee, ik kom even naar Amsterdam. Ja. Ik ben bij het pand Amsterdam. 27 jaar. Plantage Dok. Ik heb vast contract. Heel goed. Oké. Goeie mensen. Ja. Een aardige mevrouw hier. Ja, allemaal aardige mensen. Wij zijn vaste prik hier. Allemaal aardige mensen. Allemaal aardige mensen. Ja. Ja. Nou, ik ga even naar we zullen doorgaan, want dat vind ik wel leuk. Ja. Nou, we gaan even kijken of we dit een beetje kunnen vangen. Oh. me heen, volgens mij mag ik er nog één doen. Ik wou graag Sarah en Ellen op het podium hebben, de gastzangeressen van net, voor een mooi refreintje. Zing, vet, help, in, lach, werk en bewonder. Kennen jullie dat liedje, het langste refrein ooit? Ik heb oefenen. Zing, vet. Je zit er goed in. Jullie nog even. Zing. Vecht. Werk. Ah, dit gaat helemaal goed komen. Dit wordt een mooie keer. Voordat we dit laatste nummer gaan spelen, wil ik één keer een groot applaus voor de Dominicuskerk in deze organisatie. Een mooie geluid ook wel, jongens. Voor degene in een schuilhoek achter glas, voor degene in de dichtbeslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, jullie weten, wij zijn hier allemaal samen. In de snel vergeten namen, voor degene in het vruchteloze zoeken, nu moet je weten, we zijn hier allemaal samen. Laat ie! Zing, vecht, huil, lief, laat, leer, mooi, kom aan! Hey! applaus voor Gerard Oudeliefke, Ellen en Sala. We gaan het snel opbouwen naar de volgende muzikale act. Intussen is er nog steeds heel veel te doen. U kunt knutselen. Ik stond opeens heel zacht en nu heel hard. Welkom allemaal op het Open Huis in de Dominicuskerk. Als u nog denkt, ik heb zin om een potje te schaken tegen een hele goede schaker. Manuel Bosboom staat daar en er zijn nog een paar borden leeg, dus sla uw slag. U kunt kaarsen versieren, mandala's maken, haarbanden maken. Helemaal daar in de hoek kunt u zich nog laten versieren. Dus als u een beetje op het stoute pad bent, zou ik denken, daar moet u zijn. Wat rest mij nog meer? We zijn op zoek naar iemand en ik moet even aan Eva vragen hoe diegene heet. Dus ik ben straks terug. Ik heb even een belangrijke huishoudelijke mededeling. We zijn op zoek naar de vriend van Evelien Sikke. Die is namelijk, die zoekt even contact. Dus als het goed is, heet u Rob. Rob, de vriend van Evelien Sikke. Wilt u zich even bij mij komen melden? Ik ben hier bij het podium. Ja? Bent u Rob? Ja, dankjewel. Zo, nou, lieve luisteraar, dit was iemand waarvan ik de naam vergeten ben. Maar die staat hier en daar kunnen we even mee praten, denk ik. Ja, ik jou ook. Niet helemaal wat groter geworden, maar... Even kijken hoor, ja. Hoi. Radio. Mag ik jou even storen? Ja, dat is goed. Ja, dit lukt net zo. We moeten wel een beetje in de microfoon praten. Hé, maar wat zong jij mooi net? Vond je het mooi? Dankjewel. Ja, heel fijn om te doen. Ja, leuk repertoire ook. Ik doe het elk jaar en ik hou van Frans en van Chappie. Ja, dat wou ik vragen inderdaad. Jij komt hier vaker dus bij dit gebeuren? Ja, ik kom hier al zeker 5 jaar. Het is voor mij inmiddels een fijne traditie. Ja. Het geeft echt een kerstgevoel in zo'n mooie kerk. Ja. Met het mooie doel om ook daklozen van gezelligheid en eten te voorzien. Ik doe daar graag aan mee elk jaar. Nou ja, het is een beetje een gathering van verloren zielen, denk ik. Mensen die niks beters te doen hebben, toch? Ja, daarom staan wij hier ook. Maar kun jij even voorstellen, want ik ben niet zo op de hoogte. Maak ik weet niet helemaal niet wie je bent. Mijn naam is Gerard Alderliefste. Ik woon in Amsterdam en ik maak al 30 jaar muziek. In het Frans en in veel Shaffi repertoire. En ik heb ook 5 jaar met Shaffi mogen samenwerken. Ik heb hem opgehaald uit het verpleeghuis, het Sarfati-huis. Met een, toen met die piano. Met een eend en dan gingen we het land in. Hebben we een hit gehad samen met Lisbeth List, Laat Me Wiegen. En, dus op die manier ben ik erg aan het Shaffi-repertoire gehecht. Ja. Nou, jij deed ook best aardig. Dankjewel. Nou, daar doe ik het voor best aardig. Ja. Maar heb jij het heel druk met optredens en zo de hele tijd dan ook en zo? Ik heb erg veel gespeeld, maar nu kan de vakantie beginnen. Ah, vakantie, kerstvakantie, eindelijk. Okay. En wat is jouw laatste hit dan? Vertel eens. Nou, hit, dan praat je denk ik over landelijk niveau. Hè. Dat hebben we met Paul de Leeuw Une Belle Histoire gezongen. Une Belle Histoire, een mooi verhaal. Okay. Maar verder speel ik gewoon 2-3 keer in de week op in allerlei theaters. Okay. Heb ik een octet, 8 muzikanten, allemaal Franse hits. Okay. En hoe heet dat dan? Dat heet Gerard Alderliefste en Friends. En Friends, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Klinkt heel warm. Mooi. Heb jij nog verder iets wat je wilt vertellen aan onze lieve luisteraar? Wat zeg je? Heb je nog iets wat je verder wil vertellen aan onze lieve luisteraar? Ja, ik wil graag tegen de lieve luisteraar zeggen dat er een nieuw jaar aan zit te komen. Ja. En dat ik daar iedereen veel geluk bij wens. En dat we daar heel veel muziek bij moeten hebben. In vrolijke muziek en in ontroerende muziek. Ja. Want dat helpt je met emoties voelen en uiten. En daar worden we heel gelukkig van. Ja. En heb je daar een specifieke plek voor in gedachten dan of zo? Want Nee, dat moet iedereen op zijn eigen manier. Iedereen op zijn eigen manier doen. Zo is dat. Ja. Ik weet dat er onder andere op de oude ADM op het Groene Veld, daar is een groot feest. Oh, wat mooi. Wat mooi. Ja, nou, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprekje. En ik zal je heel graag een dingetje geven, dan kan je het eventueel ook nog naluisteren. Dankjewel, het was leuk om mee te doen. Ja, nou dankjewel en fijne middag nog. Is gelijk. Dankjewel. Er komt zo meteen iets met saxofoons. Maar moest het dus, dan is er nu de kans. Nou, het is al 3 uur. Om even kijken hier bij het schaken. Er staan hier allemaal schaakborden. Hallo, goedemiddag. We zijn live op Radio Pattenboer. Ja, vind ik leuk. Heeft u iets met het schaken hier te maken? Nee, niks met schaken, maar ik kom elk jaar even deze en ik heb ook wel eens geschaakt, maar ik zou hier dit niet durven hoor. Nee. Dammeren zou nog kunnen, maar schaken, nee. Maar is dit een soort simultaan ding? Ja, elk jaar. Ja, dat is fantastisch. Oh, ja. En dan zie je aan het eind nog 2 types die misschien nog 1 of 2 remis en de rest wint hij allemaal. Ja. Onvoorstelbaar. Maar is dit een beroemde schaker? Ik weet niet wie dit is. Denk je dat hij open staat voor verstoring? Nee, dat denk ik niet. Nee, hij is ingehuurd om hier rond te... Ik heb me net laten toetakelen. Ik heb kijk nou zeg. Als ik binnenkom, altijd even jagen. Ja. En zeker, ik zie bekenden. Ik zie ieder jaar altijd bekenden. Luisteraar zien niks. Ja, die zien niks. Nee, mijn nagels. Parels in je ik heb nooit nagellak. Ik heb nu knalrooie nagellak met glittertjes. Met glitters, ja, hartstikke mooi zeg. Ja, nou, man moet het heel blijven. Maar ik werk in de tuin, dus het gaat niet lang goed blijven. Hey, van welke radio bent u? Dan wordt de grond ook eens een keer verwend. Ja, hè? Dat is zo. Mooie naam. Van welke radio bent u? Radio Pattenboer. Ga ik luisteren. We zijn een onafhankelijke radio. Nou, ik ga luisteren. Oh, wat leuk. Ja. Ik ga luisteren. Nu ga ik koffie halen. Ja. Succes. Okay. Nou, fijne middag. Dankjewel. Nou, eens even kijken. Met een schakelapparaat. Oh ja, we gaan eventjes de andere kant op. Even kijken of we voor in de kerk kunnen komen. Oké, hier is iemand die betrokken is. Je hebt het heel druk of niet? Wat zeg jij? Je hebt het heel druk of niet? Ja, we straks optreden. Okay, van de fans, dus wees erbij. Okay, dat wordt heel gek, heel gek. Ja, ik ga nu opbouwen. We zijn live op Radio Pattenpoel. Wat zeg jij? We zijn live op Radio Pattenpoel, dus dat Oh, dat is leuk. Ja, helemaal te gek. 4 uur beginnen we. Gaan de remmen los. Oh, dus jullie hebben nog een uurtje. Kijk, je bent, ja. Nou, dat was iemand die dan dus om 4 uur gaat beginnen, maar om 3 uur gaat er ook iets beginnen. Dat is al. Dus we gaan even kijken of we nog iemand tegenkomen die wat wil zeggen. Er zitten hier allemaal mensen op het podium. Of moet je zeggen, tabernakel. Dan gaan we even foto's maken. Die hebben alle versieringen. Gewoon eens even mee praten. Hallo. Wilt u wat leuks in uw haar? Sorry? Wilt u wat leuks in uw haar? Ja, prima joh. Maar ik wou ook even wat met je praten eigenlijk. Oké. Okay. We zijn live op Radio Pottenpoel. Leuk. En wat staan jullie hier te doen eigenlijk? Wij staan mensen hun haar leuk te versieren. Een beetje kerstige kapsels te maken. Oh, voor iedereen haren. Zoals dit. Oh ja. Oh ja, je hebt allemaal sterretjes. Ik heb er zelf ook, een groot lintje, ja. En een grote kerstbal. Ja, en precies. Nou, hartstikke leuk. Ja. En zijn er al veel mensen, versierd? Best wel, ja. Ik heb best wel veel mensen al versierd. Ja. Mensen komen gewoon en ze zeggen wat ze leuk zouden vinden. Ja. Als je rondkijkt, zie je... Ja, ik kwam kijk, net zij heeft wat leuks in haar haar. Dat hebben wij gedaan. Ja, precies. Ja. Ik kwam net al iemand tegen. Die had ook een kerstboom op de wang. Zo. Ja, die zag ik ook. Dat zijn wij niet. Oh, dat is denk ik een ander station waar ze misschien dus, schminken. De concurrent. Ja. Nee, we werken gewoon samen. We werken gewoon samen. Nou ja, als je iets, weet ik veel, ja, hang maar iets op. Ja, is goed. Ik ga even kijken. Misschien aan mijn koptelefoon. Dat is wel grappig. Ja. Of hier zo. Daar, ook niet. Ja. Nou, die mevrouw die gaat nu iets uitzoeken. Ik krijg een rode slinger, denk ik. Nog wat pareltjes. En ondertussen is de band zich aan het klaarmaken. Even kijken. Kijk, als je hem dan hier zo aan kan maken. Oh, wacht, ja. Er zit gewoon een clipje. Oh, geweldig. Ah, die zit hier. Oh, dat zo. Dus kan je gewoon, nee, kan je gewoon zo ertussen. Ertussen burmen, ja. Zo. Kijk eens, blijft hij dan zitten, denk je? Ja, nou ja, prachtig. Leuk. Dankjewel. Ja, heel dat kerstig. Ziet er heel kerstig. Ja, super. Nou, en hoeveel mensen verwacht je vandaag te versieren? Ongeveer, denk je? Ongeveer, ja, zoiets. Ik denk wel dat ik een stuk of 100 mensen kan versieren. Zo, dat, nou, dat is voor mij wel een tijd geleden hoor, dat ik op één dag 100 mensen versierd heb. Ja, voor mij ook. Voor mij ook. Nou, vorig jaar deden we dit ook. Toen hebben we ook... Ja? Denk ik wel zoveel mensen versierd. Oh ja, ja. Dus jullie staan hier elk jaar zo'n beetje? Voor mij is het tweede jaar. Oké. Okay. Ik ben met haar, die daar zo staat, meegekomen. Ah, die komt echt al sinds een kind is. Oh ja. Zij is ook jarig vandaag, dus voor hun is het traditie om haar verjaardag hier te vieren. Oh, wat grappig. Ja, en dus nu, omdat het jarig is, kom ik mee. Ja. Dus en dan krijgen we nog wel langs onze leven zo meteen. Of is hij al geweest? Hij is al geweest met onze vrienden. Maar misschien, kijk. Ik denk niet dat ze dat graag wil met de hele club. Er is ook al net, voordat de deuren echt open gingen, is er al een announcement gemaakt waarbij er naar haar werd gewezen en werd gezegd ze is jarig. Dus ik denk dat dat genoeg publieke... Ja. Dingen ja. was. Ja. Nou, dankjewel. Dat is een goede tip. Die ga ik even lastigvallen. Ja, goed. Mijn naam is Hans van Radio Pottenpoel. Hoi Hans. Hoi. Hallo. Hallo. En wie ben jij? Alisa. Ja. Alisa. Dat staat er ook. Kijk, dan kan je terugluisteren. Dankjewel. Je komt me ietsje bekend voor. Ken je misschien mijn vader Camille? Oh. Ja. Nou, ik denk dat dat die kameel is die hier is. Ja, dat is, ja, dat is mijn vader. Die in Marseille zit? Nee, dat denk met ik niet. Met een C, hè? Ja, ja met een ja. C, ja. Ja, die kwam ik net al tegen. Ja, oh, Camille de Danser werd hij vroeger genoemd. Niet danser. Camille de Schilder. Oh, nou, voor mij is hij Camille de Boomchirurg. Ja, hij is de Boomchirurg, dat is het ook, ja. Maar er waren, ooit zat hij in een vriendengroep waarbij er twee Camilles waren. Dus dan was het de Danser en de weet ik veel... Ja, dansen kan hij ook wel. Ja, dansen kan hij ook wel. Ik heb hem vast wel eens zien dansen, denk ik. Ja, zeker. Ja, dat is mijn vader. Ik heb hem hier uitgenodigd. Ja, ja, en ik kwam wel tegen net. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja, dus, ik weet niet. Ja, ik kom heel vaak tegen de laatste tijd. Dus dat is leuk. Ja. Dat dacht ik al. Oké, maar dat even terzijde. Nou, dankjewel. En, bedankt. Ik ga even voor jouw collega is lachen vallen. Dankjewel. Doe dat maar. Oké, doei. Doei. Dankjewel. Ja. Dat zijn de grote versierders. Hallo. Nee. Kom, nee? Oké. Okay. Ik struikel een beetje over Jay. Hallo, goedemiddag. Hallo. Mag ik je heel even afleiden? Ja hoor. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ik was getipt door je collega. Goed zo. Hoe oud ben je? Oh, dat mag niet. Ah ja, wel. Hoe oud ben je? Ik ben 20, dan mag dat nog. 20, kijk eens. Dan ben ik er nog trots op. Oké, dan ben ik 3 keer jou. Ja. Maar ja, dus jij bent vandaag jarig, eerste kindje. Ik heb ook nog nooit mijn verjaardag buiten het open huis gevierd. Alleen met corona. Oh, hard. Ja. Nou, ik vind dat een hele... Hela-coördinator, iemand vraagt waar de schmink moet. Oh! Ja, ik moet aan het werk. Ja. Nou ja, maar de lieve luisteraar wil ook weten waar de schmink is. De schmink is aan een tafel. Oh. Aan een andere tafel. Ja, nou oké. Okay. Ik ga haar zo meteen nog wel lastigvallen. Nou, ik denk dat er nu een band gaat spelen, misschien. Ja, ze zijn helemaal klaar. Dus ik ga weer van een paal hangen met de microfoon. Oh, nee, ze gaan nog niet beginnen. Nou, dan moet ik ze weer... Ja, ik heb mijn handen vol. Oh, mag ik je wel lastigvallen? Ja hoor. Want jij bent dan een van de 250 vrijwilligers. Hallo, dat klopt. Mensen. Oh. Daar ben ik weer. Ja, ja niet, dat klopt. Er zijn te veel stemmen, maar... Maar nou, als je goed dat je dit doet, en, zometeen heb ik mijn handen vrij, dan wil ik wel een keer in de beeld. Goed, kom nog een keer bij langs. De Teun is Lood Quartet. Dit is een gelegenheidsnaam. We gaan nu luisteren naar een groep vrienden die elkaar ontmoet heeft op het conservatorium van Amsterdam, hier heel dichtbij. Ze maken een beetje jazzy muziek, zeggen ze zelf. Hebben geen officiële bandnaam, maar ze vinden het gewoon... Heel leuk om hier muziek voor ons te mogen maken vandaag. Ik denk dat we lekker mee kunnen swingen. Heel veel plezier. Geef ze een groot applaus. Thank you. Thank you. Luisteraars, ze hebben even pauze en ik denk dat ze even ergens anders heen gaan, want ik begin een beetje kriegel te worden van deze muziek. Goedemiddag, we zijn live op Radio Paddepoel. Ah nee. Nee? Oh. Nee, oh, oh, oh. Nou, er zijn nog geen schakers die iets willen vertellen. Hallo. Hi. We zijn live op Radio Paddepoel. Wat leuk. Maar jij staat te kijken bij schaken, weet jij daar iets van? Klopt, ja. Elk jaar heb je altijd een bekend schaker en een bekend dammer die hier met de mensen komt schaken. Maar ik ben niet zo goed in schaken, dus ik kijk vanaf de zijlijn lekker toe. Ik begrijp het ook wel een beetje, maar ik kan er ook niks van. Nee, jij kan er ook niks van. En dammen? Nee. Ik schaakte vroeger alleen maar met mijn broer om te verliezen, zodat hij zich beter voelde. Ah, nou, kijk. Zo help je elkaar alsnog. Misschien dat hier nu ook wel gebeurt. Het was zelfverdediging. Oké. Nee, leuk. Maar Ja, dus, maar en dat is een bekende schaker, maar ik heb er geen verstand van. Dus ja, ik weet het ook niet hoor, dat wordt mij altijd maar verteld. Maar ik heb geen idee wie wie is. Maar weet je wel een naam? Nee, moeten we even nog achterhalen. Hey, maar en hoe lang gaat dit duren, denk je? Gaat dit de hele middag door? Volgens mij is dit tot 5. En vanaf 5 gaan alle knutseltafels aan de kant. En dan wordt de deur hier gesloten. En dan iedereen die hier binnen is, die gaat met elkaar aan tafel. We hebben een heel groot diner met z'n allen. Gaat de deur dicht, joh? Ja, op een gegeven moment gaat de deur dicht. Dan moet je aan tafel zitten. En als je eenmaal zit, dan heb je de hele avond nog lekker diner met z'n allen. En dan gaat de muziek door. Ja. En na het eten, dan gaat de deur ook weer open. En dan heeft iedereen, heb je open podium. Dus dan mag iedereen wat leuks optreden. Oh, wat grappig. En dan sluiten we af met de disco. Dus het wordt nog een hele avond. Ja, het wordt wat. Dat is met een DJ of zo. Ja, klopt. Ja, en je kan nog ijsjes blijven eten en biertjes drinken, fris drinken. En het wordt één groot feest nog. Nou, dit is maar het begin. Ja. Hoe lang ben jij er al? Nou, vanaf 2:30 of zo. Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, nee, dus, al wel even. Ja. Ja, zolang de batterij het doet, gaan we even ga jij nog even door. Goed zo. Heb je wat voorbereid voor het open podium? Nee. Nee. Kijken wie je krijgt te spreken. Ik ga niks doen. Ik laat alleen maar mensen praten. Oké, goed zo. Dat is mijn... Ja, dat is ook een hele goede activiteit. Ja, toch? Ja. En dat zit helemaal vol met schakers, behalve één. Eén? Je kan nog meedoen. Maar is er dan iemand verslagen, denk je? Of... Ja, dat denk ik wel. Oh, ja. Je ziet ook een beetje al bij alle schaakstukken van hoe het ervoor staat. Ja. Maar ik moet zeggen, sommige mensen slaan nog wel een slag. Ja. Ben benieuwd of iemand gaat winnen. Ja, ik zag net wel iemand... opstaan en zo van nou... Laat maar, het wordt hem niet. Ach, nee. Ja, die heb ik helaas niet kunnen vangen. Dat is een beetje jammer. Ja. Even wat willen weten. Want ik vind het is moeilijk om schakers aan de praat te krijgen. Ja, ik zie het. Het gaat lastig, hè? Ja, ze zijn helemaal gefocust. Niet zo op, spraakzaam. Nee. Ja, je kan het nog één ronde proberen. Ja. En anders de dammers. Of zijn die er vandaag niet? Oh jawel, die zijn aan de overkant. Die zijn aan de overkant. Oh, dat is dammen. Ja, ik zag daar ook een tafel. Ik zag niet eens dat het dammen was. Ik dacht, die zijn ook aan het schaken. Ja, nee, dat is dammen. Elke tafel zo zijn eigen sport. Oké, denk je dat dammers wel makkelijker praten of niet? Misschien. Maar die hebben natuurlijk ook maar één steensoort. Dus ja, misschien dat ze meer aandacht hebben voor iets anders. Ja, volgens mij zitten ze stiekem wel veel verder door te denken nog dan de schakers. Ja. Ja, dat zou wel kunnen. Voor allebei niet zo verstandig. Nee. Maar kom jij al lang dan hier op dit... op zich wel. Niet elk jaar. Het is een beetje een strijd met de familie op welke dag we met de familie zijn. Maar wij proberen het altijd met mijn moeder en mijn zus hier naartoe te komen op eerste kerstdag. Precies. Familie, er zijn prioriteiten. Daarom. Dit is ook een beetje een familie. Ja. Een inloopfamilie. Ja, precies. Ja. Ja. En jij? Nou, ik ben hier voor het eerst. Ik ben nog nooit in deze kerk geweest. Nee. Nou, ik heb een beetje moeite met religieuze gebouwen. Maar... Ja, nou, ik moet zeggen, en dat is ook met de mensen hier. Ik herken dan wel wat mensen omdat ik af en toe bij een dienst geweest ben. Oh ja. Maar weinig. En het gaat nooit over God of Hij of Heer. Of dat is altijd wordt weggelaten, ook in een dienst. Okay. En nu, er is echt een spirituele healing hier gaande. Dus alles kan gewoon door elkaar. Iedereen is welkom. Ja. En dat nu extra door kerst, een soort van echt iedereen en alles mag komen. Ja. Het is ook open huis, ook voor echt... maar ik vind het normaal ook. Voor mij is dit wel echt de enige plek waar ik dan af en toe naartoe ga. Ja. Maar ik noem het altijd de Dominicus en niet de kerk. Het is voor mij niet een standaard kerk waar ik naartoe ga. Ja, dat is dank voor de tip. Want dat is, het is altijd moeilijk uit te leggen. Ja. Dus ik zeg ook tegen mensen, kom maar langs. Want je snapt het anders toch niet. Ja, precies. Ja. Ik was ook gewoon echt nog wel heuvelig om hier te komen. Ja, hoe heb jij het gehoord dan? Ben jij hier van een vriendin. Ja, ik moest even nadenken. Leuk. Die schijnt hier ook te zijn. Ik vind het hartstikke mooi eigenlijk. Ja. Ook warmte hier. Ja, goed zo. Ja. Ik hoop dat je ook nog mooie mensen mag spreken. Ja, dat leuke verhalen. Ja. Nee, leuk. Deze band is niet zo hard. Dus precies, dat scheelt. Is nog praten. Nu is het nog te verstaan, gelukkig. Ja, nou oké, dankjewel. Ik ben Hans van de Radio Patapoel. Leuk. En hier kan je terugluisteren als je wil. Leuk, dankjewel. Ik ben Floor. Floor, dankjewel geniet Floor. Geniet van de avond. Ja, geniet jij ook. Verder veel plezier. Bedankt. Dankjewel. Nou, dan gaan we even naar de Dammers, of die wel willen praten. Oh, maar hier zag ik ook iemand praten. Hallo, goedemiddag. Mag ik even inbreken? We zijn live op Radio Patapoe. Oké. Jazeker. Jij wilt tenminste wel praten. Veel andere schakers wilden niet praten. Maar vertel eens, sta je er goed voor? Ben je al lang bezig? Redelijk. Alleen ik ben niet echt de schaker hier. Zij is meer de schaker. Spreekt Engels. Dat kan ik ook. Oké, ja. Ja, maar dan is zij natuurlijk veel interessanter. Maar jij zit op de stoel. Ja, maar dat is omdat ik niet echt op haar schoot kan zitten. Oh. He says, I'm the one sitting in the chair. I go, yeah, but it's because I don't feel comfortable sitting on your lap. So, can I... He was asking about the game, yeah. Can I... No. Oh, er is een beetje ruzie over wie er aan het spelen is. Nee. No, it's so, not. You're both playing chess then? Yes. And is the game already going for a long time? Your game? A decent amount of time, yeah. Yeah. And do you have a good position? No. Not necessarily. No. And he's attacking a lot. Sorry? He's attacking us. He's attacking you, oh man. Who is this chess player then? Because I have no idea. I've no idea either. Oh, okay, because somebody told me he's kind of famous, but... Oh yeah? I didn't know, no. So, And are you going to finish the game, you think? Until the end? We'll see. Okay. We don't know necessarily. Well, thank you very much. Good luck. Okay, thank you. Ciao. Have a good one. Nou, dat was pratende schaker. Dat is een beetje stoef. Dus gaan we even kijken bij de Dammers. Oh, daar zit iemand keihard te lachen. Hallo. We zijn live op Radio Patapoe. Oh. Ik zie jou net heel hard lachen toen hij het gezet had. Ja. Omdat het een hele goede dammer is. Oh. Hij is zo slim dat alles wat je uitprobeert, dat blokt hij meteen af. Echt waar? Oh, maar wat was zijn laatste zet nu dan? Mijn laatste zet gaat deze zijn. In de hoop dat het niet gedicht wordt en dat ik nog ergens heen kan. Maar hij is ontzettend goed. En wat was zijn laatste zet nu net, waarom je zo moest lachen? Even kijken. Volgens mij was dat deze naar die. Oh. Maar dan kun je hem toch gewoon slaan? Ja, kijk. Oh, je moet slaan. Van deze naar die. Is het nu pas, dus hij is er aan de beurt. Oh, ja. Dus hij is echt, hij ging daarheen, zo stond het. Dit was mijn zet. Ja. Oh, maar hij loopt gewoon rond. Hij gaat niet iedereen op het rijtje afgevuld. Ja. Ja, hij doet, kijk, zie je? Hij is dicht. Ja. Dat is exact wat ik bedoel. Ja. Oh, dat is niet tegenaan te spelen. Oh, kijk, daar gaat het heel hard opeens. Ja. Hij is echt ontzettend goed. Ja, maar weet jij wie dat is dan? Hoe hij heet? Nou, ik heb gehoord dat hij heel goed is. Ja. Zijn naam staat op het kaartje, dat hoor ik te weten. Maar Ik ben niet zo goed in naamkaartjes en naam onthouden. Maar hoe lang denk je dat je het nog vol gaat houden, dit spel? Tot het bitter eind. Ja, maar en dan een rematch voor de ego. Ja, gaat gewoon door. Hoeveel tijd denk je dat je nog krijgt van misschien als ik aardig lach, dat hij me nog een paar slagen overlaat. Maar daar moet ik het wel hebben. Niet van de tactiek. Okay. Ja, ik hoop het. Oh, kijk. Niet van de tactiek. Dus, kijk, hij is echt heel... Nou ja, ik kan zijn naam niet lezen. Zou ik even vragen? Schuin op zijn kop. Maar we zijn dus live. Dankjewel. En dan kan je terugluisteren allemaal. Oh, wat leuk. Ja, heel erg bedankt. Ja, en ik ben Hans. Oké, ik ben Jacqueline, aangenaam. Jacqueline. En heel erg bedankt aan de Dominicuskerk voor deze, voor deze dag. Ja. Ben je al vaker geweest? Nee, ik ben echt voor het eerst. Ik ben bijna mijn hele familie verloren op mijn broer na. Oh, vorig jaar, of 2 jaar terug. Maar ik dacht eerst kerstdag, wat ga ik nou doen? Maar dit is echt heel leuk. Ja, dit is dus goed, echt heel gezellig. Ja. Ja. Ja. Dus heel mooi voor heel geslaagd. Alle verloren zielen mogen hier zich wel avond aan de markt zijn. Ja, het is echt geslaagd. Dus iedereen, kom nog even kijken, want het is hier super gezellig. Ja, en als je goed bent in Damme, hebben we je ook nodig. Ja, en een schaken. En schaken. Ook een slagveld. En knutselen. Dankjewel. Heel erg bedankt. Veel plezier nog. Dankjewel. Fijne dag, hè. Ja, ja. Nou, nou, er was een tammer die wel een beetje spraakzaam was. Was er nog een man net die ik lastig zou vallen, maar die zie ik niet meer. Dus dan pak ik hier even iemand anders. Wel, nee, die gaat niet verbergt zich meteen. Nou, ondertussen speelt de jazzband vrolijk verder, dus we gaan weer even op de vlucht. Kijken of er nog iemand anders is die wil praten. Goedemiddag. Ik zag jou al een paar keer, je valt op. Oké. Okay. Nee, ik weet ook niet waarom, maar we zijn live op Radio Paddepoel. We zijn live op Radio Paddepoel. Oké, okay, nou leuk. Jammer ja. Van de achtergrondmuziek, maar verder gezellig. Ja, daarom ben ik was ook op de vlucht geslagen. Ja. Ik kan me er wat bij voorstellen. Ja. Nou, we kunnen erover stemmen door gewoon te praten natuurlijk. Ja. Nog harder praten dan. Ja, maar hoe kom jij hier terecht dan eigenlijk? Jij hebt ook zo'n kaartje. Jij bent, ik kom hier al 12 jaar of zo, denk ik, zoiets. 12 jaar ja. Zo? Ik heb niks te maken met kerken en met religie, maar ik kom wel ieder jaar hier helpen met het open huis. Ja. Gewoon leuk. Ja, ja. En het is lekker druk, het is volle bakken. Ja, het begint lekker vol te worden. Ja, dat is... Je kunt merken dat het buiten mooi weer is. Er zijn er niet zo heel veel daklozen. Die zijn er veel meer als het buiten slecht weer is. Oh, dan vluchten ze naar binnen. Maar ze mogen binnen en geen alcohol drinken en niet roken. Dus bij een beetje weer blijf ik liever buiten. Maar verder... komen ze wel lekker even eten dan? Niet? Gewoon, als het echt buiten slecht weer is, dan komen er veel meer binnen. Straks, als het 5 uur is of zo, gaat die deur dicht. Ik denk het wel. Ik denk wel dat ze dan binnenkomen. Dan komen ze wel even binnen. Ja. En dan eten en dan daarna weer naar buiten, want dan mag je weer roken. Ja. Nou, ik ga stiekem af en toe ook even naar buiten. Ik ben gelukkig al lang geleden gestopt met roken, dat is wel blij. Ja, ik ook, maar ik heb nog een zwak punt. Maakt ook niet uit. Ja. Maar dit is een hele mooie toestand hier natuurlijk. Het is heel erg leuk. Het is een mooi gebouw. Echt een heel mooi gebouw. Het is gewoon een katholieke kerk. Ja, maar ik vind het een mooi ontworpen katholieke kerk. Ja, dat is waar. Ja. Dat is van die beroemde architecten. Kuipers. Kuipers, ja. Het is gewoon gezellig. Het is hartstikke dat is het belangrijkste. Er zijn heel veel mensen die gewoon alleen maar lekker gezellig bij elkaar willen. Ja. Een beetje klutsen. Ik kan iedereen aanbevelen om hierheen te komen. Dat moeten mensen zelf weten. Ja. En wat is jouw functie dan? Een beetje rondlopen, een beetje alles in de gaten houden, bij de deur staan, wat er zo voorbij komt. Sfeerbeheer. Ja. Zo noemen we het. Officieel is het OMV, maar dat is ontvangst en veiligheid, denk ik, zoiets. Dan mis je nog een M. Ontvangst. En veiligheid. Oh. Dat is het, geloof ik hoor. Maar in de praktijk, wat ik bedoel, is net wat er zo nodig is. Ja. Nou, hartstikke goed. En dat doe je al 12 jaar dus. Ja, ik weet niet eens precies, maar zoiets. Ja. Maar hoe kwam je hier terecht dan eigenlijk? Per ongeluk een keer ergens gezien dat ze mensen zochten. Ik weet niet eens meer hoe of wat. En sinds die tijd heb ik gewoon in mijn kalender staan dat ergens in november dan moet ik me aanmelden. Oké, dan meld je aan en dan. Ja, dan doe ik weer mee. Ja. Ik hoorde dat er 250 vrijwilligers zijn. Dat zou zomaar kunnen, het zijn er heel veel. Ja. Maar het is ook, we zijn vanochtend om 9:30 begonnen met opbouwen. Oh, 9:30 al. En het gaat door tot vanavond 11:00, dus dat doe je niet met 5 man. Nee. Er zijn gewoon heel veel mensen voor nodig. Ja. En er wordt heel veel eten gemaakt ook. Ja. We zijn in 2 keukens en ze continu bezig met broodjes smeren en van alles en zo. Ik vind het gewoon dat het zo kan. Iedereen kan pakken wat hij wil en het gaat goed. Ja. Maar wordt dat nou ook steeds drukker elk jaar of niet? Ik denk dat het... Op een gegeven moment zit het vol, dan kan het niet drukker worden. Ja. Maar het is heel erg afhankelijk van het weer. Ja. Als het slecht weer is, dan komen er veel meer mensen binnen. Ja. Dan heb je ook de neiging denk ik, om binnen iets te gaan doen in plaats van buiten zitten. Maar nu denk ik dat er toch ook nog veel mensen gewoon een beetje aan het wandelen zijn. En denk ik van, even naar binnen hier. Ja, zou kunnen, weet ik niet zeker. Ik denk met name dat het weersafhankelijk is. Ja. Bij slechter weer gaan er gewoon heel veel mensen naar binnen. Ja. En nu blijven die buiten. Ze willen. Ik persoonlijk zou als het slecht weer is gewoon binnen blijven. Ramen en deuren gesloten. Maar als je geen ramen en deuren hebt. Dat zijn er een hoop. Is het eigenlijk beetje, zijn er betrouwbare cijfers over dat je weet? Niet dat ik weet, nee. Ik denk ook niet dat er betrouwbare cijfers zijn, nee. Want wat moet je registreren? Ja. Mensen zijn, ze zijn naamloos en ja, adresloos, hoe wil je dat registreren? Je, nou, kunt, ja, je kunt wat kijken naar dagopvang en nachtopvang, maar daar vang je lang niet alles iedereen mee. Ik zou niet weten hoe je tot betrouwbare cijfers kunt komen. Er zijn wel mensen die voedsel uitdelen of zo, toch? Soms? Ja, jawel, die maar ja. Die kunnen tellen. Misschien. Ja, maar, nou, dan, ja, maar dan, niks aan, ik weet niet of dat dan representatief is voor de hoeveelheid mensen die dakloos zijn. Ja. Veel te veel. Ja. En de afgelopen regeringen hebben er geen ene fuck aan gedaan. Op een gegeven moment een cijfer, maar wat heb je daar nou aan, weet je? Het zijn er gewoon te veel. En er zou veel meer aan gedaan moeten worden. Maar ja, we hebben de laatste 12 jaar kabinetten gehad die andere dingen hadden. Ja, nou en ik moet zeggen dat ik er niet heel erg veel vertrouwen in heb dat het dan nou echt veel beter gaat worden of zo. Ja, in ieder geval niet voor mensen die ergens op. Ik denk het niet, nee. Ik denk het niet. Maar ja, je weet het niet. Ik denk dat ze het zelf niet eens weten, dus we gaan het rustig zien. Ja. Nou ja, des te belangrijker dat dit hier is. Hè? En dat er veel van dit soort dingen zijn en voedselbank. Ja. Het is diep treurig dat er een voedselbank nodig is in een rijk land als Nederland. Nou, een van de rijkste landen ter wereld. Dat is diep treurig. Ja. Maar ja, goed. Wees blij dat ze er zijn. Belachelijk bevoorrecht wij zijn hier. Hè? Absoluut, ja, absoluut. Maar wees blij dat dingen als voedselbanken er zijn. Ja. Nou, Dries. Ik ben Hans van Radio Patapon. Nou, leuk jou even te spreken. Is er nog iets anders, een boodschap die je hebt voor onze nieuwe luisteraar? Nee, niet echt. Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is het belangrijkste. Ja. Kun je terugvinden. Oké. Okay. Dankjewel, Dries. En, dankjewel. Succes. Ja, veel plezier verder vandaag. Zo, dat was Dries, een van de 250 vrijwilligers hier. Even kijken. Hallo. We zijn live op Radio Patapon. Oh, dat ken ik wel, ja, Patapon. Oh, dat ken je ook. Kijk, is dat goed. Ah, ja, eindelijk iemand die het kent. Ja. Maar we lopen hier een beetje rond. En vertel jij, hoe kom jij hier terecht eigenlijk? Nou ja, ik heb het gewoon als tip gekregen, maar ik ken het ook van andere jaren. Ja. Dus ik wist het eigenlijk al. Ah, oké. Okay. Ja. Maar en het is gewoon eerder geweest ook of niet? Ja, dat zeg ik dus. Ik zeg dus dat ik hier in andere jaren ben geweest. Oh, en toen had je het al gehoord van anderen. Oh, ja, sorry. Ja. Sorry. Ja. Ik ken het van het verleden, ja. Ja, ja, ja, ja. En is er een speciale reden dat je dan hierheen komt? Of? Ja, er is wel een speciale reden. Ik heb helemaal geen familie, dus... En er zijn ook niet echt, ik heb ook niet echt mensen in mijn omgeving die nou aan kerstviering doen. Dus ik word nergens uitgenodigd. Ja, en niet de deur openzetten. Maar de, precies, ja, dus ja, dan, dat is de manier waarop ik dan, dat ik hier geraak. Ja. En, niet iedereen is, laat maar zeggen, in het leven gezegend met een leuke familie. Ja, tell me all about it. Wat zeg je? Tell me all about it. Ik heb wel familie. Wat zegt u? Ik heb wel familie, maar... Ja, nee, ik praat gewoon voor, spreek gewoon voor mezelf en voor die anderen die dat de lot ook in het leven hebben getrokken. Ja. Maar heb jij dan ook een beetje, want dat hoor ik dan mensen wel eens zeggen, van één grote familie of zo, weet je wel. Heb jij dat gevoel ook een beetje hier dan? Nou nee, dat niet. Ik bedoel, je bent natuurlijk wel met je medemens, maar om nou te zeggen dat ik het ervaar als mijn familie, nou nee. Ja. Het is het enige wat denk ik ons verbindt is dat we, dat we allemaal mens zijn. Ja. En dat we onszelf mensen noemen en dat is hoe ik het, dat is hoe ik het ervaar. Ja. Ik denk dat het toch heel wat anders is als mensen ook inderdaad min of meer direct je bloedlijn zijn. Ja, dat maakt zeker uit. Ja, natuurlijk. Ik vind het een heel positief initiatief en heel goed dat ze dit ieder jaar doen. Ja. Voor al die mensen die... die hier ook komen, die inderdaad dus geen familie hebben, of die bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Ja, ja. Het is een beetje een gathering voor lost souls, of verloren zielen of zo. Nou, nee, lang niet allemaal hoor. Er zijn hier ook wel mensen die echt wel wat hebben, denk ik. Het is niet allemaal, dat zie ik, dat zie je gewoon. Ja, dat is natuurlijk lang niet iedereen. Ja. Dus, maar dit... Ja, ik had het heel graag anders gezien in mijn leven. Niet dat ik dan ook niet dan misschien naar deze plek toe zou zijn gekomen om eens te kijken. Maar weet je wel, als het eigenlijk een soort, ook een soort bezoek is uit een soort nood, dan het is... Maar het is wel mooi toch? Iedereen kan zich hier laven aan de warmte. Die er toch is tussen iedereen. Ja, alleen vind ik het dan jammer dat, dat beaam ik, alleen vind ik het dan jammer dat, dat eigenlijk niet vaker in een jaar kan. Dat dan eigenlijk altijd dus kerst eigenlijk genomen wordt als het moment van warmte en liefde en vrede. Ik zeg het een beetje... misschien cynisch of sarcastisch, maar de rest van dit jaar kunnen we elkaar de hersens inslaan. En dan één keer per jaar zijn we ineens heilig. Ja, precies. Dan zingen we allemaal vrede op aarde en de volgende dag terwijl er natuurlijk in Oekraïne en in Israël natuurlijk mensonterende dingen aan de gang zijn. En wij hier eigenlijk in het Westen vooral achter onze televisieschermen het gadeslaan. Ja, dat is een bizar bevoorrecht. Ja. En het verbaast mij altijd een beetje toch dat eigenlijk iedereen willens en wetens toestaat dat die oorlogen er zijn. Want dat is... Nou ja, weet je, ik bedoel, als er in Nederland, mensen vermoord worden, dan staat men op de achterste voeten, laat maar zeggen. Ja. Maar elsewhere, niet dat wij overal de vrede kunnen gaan bewerkstelligen of handhaven, maar het is wel zo. Het is natuurlijk gewoon een beetje een hypocriet gebeuren in de wereld. Ja. Dus, en ik denk dat wij heel erg bang zijn dat meneer Poetin. Zijn bommetjes gaat gooien. Ja. En dat wij schijten bagger eigenlijk hier in het Westen voor hem. Ja. Het is natuurlijk absurd dat zo'n... miljarden wapens erin pompen en zo. Wat zegt u? En blijven maar miljarden wapens erin pompen. Waarin? Waarin? Nou, in Oekraïne, in Israël. Ja, precies. Precies. Ja, precies. Geld pompen. Ja, precies. Dat is niet voor mogelijk. Maar eergisteren of zo was ik bij de Bali. Ja. En toen sprak ik daar een meid achter de bar. Ja. En een vriend van mij, ik was met een vriend en vroeg aan haar van... als ik u vraag, bent u een kopmens? Of bent u een kopmens? Een kopmens, hè? Hoofdmens, hè? Dus, ja. Of bent u toch meer een hartmens? Toen zei ze naar even aarzelen, zei ze van nou, ik ben toch denk ik meer een hartmens. Okay. En toen vroeg ik daarop inhakend, geeft u dan ook wel eens aan een goed doel? Toen zei ze nou nee, dat doe ik eigenlijk niet. Yeah. En toen motiveerde ze dat ook. En toen zei ze van ja, je blijft gewoon met die goede doelen. Je weet gewoon niet of dat geld daar komt waar het voor bestemd is. Er blijft te veel aan de strijdstok hangen. Ja, exact, Nou ja, ik heb zelf... Oh ja, ik gooi mezelf er altijd tussendoor. Maar ik heb zelf al eens gezien. Ik geef liever aan iemand die ik in de ogen kan kijken. Oh ja, ja, precies. Dus... Want ik geloof sowieso dat wij... als mensen hier toch voornamelijk voor onze directe omgeving iets kunnen betekenen. En dat welke individuele keuze wij dan ook maken, de wereld niet gaat redden. Ja. Nou goed, ik moet eerlijk zeggen, dat ik wel regelmatig mijn verlies een beetje, of ja, mijn geloof in de mensheid, verlies. Ik kan mezelf ook even niet zo goed horen, maar... Dus dat ik het geloof in de mensheid regelmatig verlies. Ja. Dat ik het best wel teleurstellend vind. Ja. En dan kennen we, laat maar zeggen, al zoveel jaren kennen we God. Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar, wat zegt u? Dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel dat alle religies die zijn voor vrede, volgens mij, en naast de liefde. Toch? Allemaal, stuk voor stuk. Nou, ik bedoel gewoon maar precies. En ondanks dat we mensen al meer dan 2000 jaar het geloof hebben. Christelijk geloof. Wat zegt u? Christelijk geloof. Daar waren we anderen al eerder. Ja. Ondanks dat moet je zien hoeveel oorlog we voeren. Ja. En hoeveel haat er is. Ja. En afgunst er is. Ja. En al dat soort dingen meer. Ja. Dus ja. Ik denk dat het tijd wordt. En dat meen ik oprecht. Dat er weer echt geestelijk leiders opstaan. En die we eigenlijk vroeger ook meer kenden. En waar er nu een beetje op dit moment gebrek aan is in de wereld. Ja. Maar dat is mijn visie natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar vroeger had je gewoon meer, naar mijn mening, meer geestelijk leiders. En daar hebben we hadden natuurlijk verzuiling vroeger, waar iedereen omhoog keek naar de leiders. Dat heb ik. Maar volgens mij waar het gebrek nu vooral aan is aan politieke leiders die een menselijke visie hebben. Weet ja, je, precies. Die over mensen gaan. Precies. En niet over banken en business en Europa. Ja, het gaat tegen. De wereld van vandaag wordt ontzettend geregeerd door het kapitaal. Ja, hebzucht. En hebzucht, ja. Dus, maar ik weet niet of dat de bedoeling was dat ik daar zou eindigen. Maar, we zitten wel een beetje in een deprimerende boog. Wat zegt u? We zitten een beetje een deprimerende boog in het gesprek nu. Want we zijn hier toch. Maar dat komt door mij, meneer. Ik ben een beetje deprimerend. Ja. Ja. Nou, ik ook hoor. Wat zegt u? Ik ook hoor. Dus, maar als je zo hier bent, is natuurlijk, het is enorm gezellig. Ja, voelt dus, en je voelt hier wel de good spirit, Dus, dat staat er tegenover dat er kennelijk dus onder heel veel mensen nog wel die beleving is. Ja. En ook de wil. De wil om die warmte te creëren. Ja, dat is mooi. En dat is natuurlijk ook, je zegt net één keer per jaar met kerst, maar het schijnt dat er hier elke zondag om 11 uur een soort bijeenkomst is. Van de kerk bedoelt u? Van de oecumenische gemeenschap. Van de? Oecumenische gemeenschap. Oh, oké. Want het was een katholieke kerk natuurlijk, dat kan je wel zien. Maar nu zijn ze oecumenisch en ik heb horen zeggen dat ze het woord God niet meer noemen, maar dat het over mensen gaat allemaal en spiritualiteit. Zo. Dus als ik je een tip mag geven, probeer het een keer. Ja, ik weet niet. Op welke dag is dat dan? Zondag. Op zondag. Om 11 uur. Ja. Nou ja. Toch, dat is ook een positieve noot om mee te eindigen dan, toch? Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Voor jouw bespiegelingen. ik vond het een heel leuk gesprek. Ja? Ja. Daar ben ik. Ik dacht van toen je zei patapoe. Hoe ken jij patapoe dan eigenlijk? Ben je oude kraker zeker? dat zou je kunnen zeggen. Ik ben een krakerssympathisant. Dus af en toe kom ik met die wereld een beetje in aanraking. Ja. En zodoende heb ik ook patapoe van gehoord. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, leuk. En, ja. Ik heb trouwens dat singeltje. Oh nee! Patapoe! Ja, dat, ik heb het nooit gehoord. Ik heb dat originele singeltje. Ken je dat verhaal? Dat zat bij de Tina. Ja. Ja, ik heb het in die Ja, inderdaad, van Tina, ja. Ja, ja. Dus ik ken dus... Je hebt hem gewoon. Wow. Ik heb hem. Ja, een vriend van mij heeft hem nu in zijn bezit, omdat hij het... hij heeft dus bij... ook met Patapoel meegedaan. Oh, hoe heet die vriend dan? Tom Ras. Oh ja, die ken ik wel. Ken je die? Ja, zeker. Ja, en nog iemand. Die is nog steeds betrokken hoor. Die doet een beetje administratie. Oh ja, administratie klopt, ja. En is een goede vriend van mij. Oké, grappig. Wij zijn goed bevriend met elkaar. En, ja. En dan ook nog Krully. Oh ja. Ja. Gelul met krul. Dus... goed. Nou ja, Patapoel is er nog steeds. En het is nog steeds leuk. Dus, ja, nog steeds luisteren. Het is nu gewoon een streamdienst, ja, toch? Ja, het is een stream. Ja, we hebben wereldwijd bereik tegenwoordig. Oké, okay. Ja. Nou, misschien ga ik binnenkort weer eens even ga ik een keertje luisteren. Ja. En je kan dit programma kan je later dan ook terugvinden op bach.amsterdam. Dus kan je nog terug luisteren. Oké. Okay. Kan jij even horen wat je zelf gezegd hebt? Ja, nou, dat zou ik leuk vinden, ja. Ja, toch? Ja. Hey, nou, hartstikke bedankt. Ja. Ik heb toch weer je naam vergeten. Ik heet Mark. Mark, oh, dat hebben we nog niet gedaan. Ja, ik heet Mark. Nou, Mark, dankjewel. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook. Oké, veel plezier vanmiddag nog. Fijne dag toch. Ja, dankjewel. Okay. Zo, nou, dat was Mark. Proberen om bij de ingang... Ja, dat was net... De jazzband is nu afgelopen. En er was net die mevrouw die aan het announcen was, die was iets aan het zeggen. Ik weet niet wat, maar misschien moeten we dan even kijken of we nog iemand van de band kunnen strikken. Of die spreekstalmeester. Weet jij waar die mevrouw is die net aan het praten was op het podium? Oh, Esther. Ze moet straks ook gaan praten, dus het is misschien een beetje druk nu. Oh. Maar dan moet jij... Ja, ik heb geen idee waar ze is. Maar ze is hier zo waarschijnlijk. Heb jij het heel druk nu? Ik heb het ook druk. Het is nu, we zijn nu aan het veranderen, dus over een half uur of zo, dan is het goed. Oké, dankjewel. Nou, dat was iemand van de... Hey, hallo. Oh, sorry. Dat is weer iemand die niet wilde praten. Hé, deze meneer ken ik. Nou, ik hang nu even rond bij het podium. Er staat een meneer die ik ken, maar ik heb de naam vergeten. En die eigenlijk ook niet meer weet waar ik ervan ken. We staan gewoon even lekker rustig te wachten. Misschien even een muziekje. We zijn live op Radio Patapoel. We zijn live op Radio Patapoel. Ik versta het niet. We zijn live op Radio Patapoel. Patapoel. Patapoel. Ja, ik ken jou toch? Waar ken ik jou vaag, van? Misschien, ja. Waar ken ik jou van? Patapoel, oké. Hoe heet jij? Mees. Ik maak muziek. Misschien ken je me daarvan. Oh. Ik speel saxofoon. Ah, oké. Okay. Ja, dat ken ik je van Cato, denk ik. Oh, Cato. Ja, ja, ja, ja, nee, ja, dat ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, Cato is er niet, maar jij bent er wel. Maar ja. vertel eens, hoe kom jij hier terecht? Nou, ik ben hier een paar keer geweest. En, ja. En iedere keer vind ik het heel gezellig. En, ja. Ik heb ook niet helemaal scherp wat er dan te doen is, maar ik weet dat er altijd fijne muziek wordt gemaakt. Ja. En ik kom ook wel primair voor de muziek. Okay. Maar ik heb nu ook net een heerlijke massage gehad. Oh, die stoelmassage. En een healing. Nee, niet in een. Nou ja, wel. Ik zat wel op een stoel, maar ja, het is niet de klassieke stoelmassage. Oh, oké. Okay. Maar van een man die ik ook ken, maar die had nog niet eerder gemasseerd. Ja, okay. En ik heb een healing gehad. Een healing? Oh, ja. Dus je bent helemaal heel. Ik ben helemaal, zen. Maar wat, helemaal verlicht. Wat bedoel je met een healing? Wat is dat? Ja, dat is een begrip, maar ik ben ook niet de expert hoor. Maar het gaat. Wat gebeurt er dan? Nou, het is heel energetisch, zeg maar. Dus iemand die stemt zich heel sterk op jou af en die doet iets met jouw energie. En ze maar vraagt. Met zijn handen? Nou ja, haar. Het was een zij. Oké. Okay. Ze vraagt dan eerst naar een intentie of een boer. Ja, een vraag. En dan stem je daarop af. En, okay. En was dat een positieve ervaring voor ja, jou? Ja, dat was wel fijn. Ja. Ja. Ja, gaf ook weer nieuwe inzichten. Wil je delen wat je vraag was? Ik moet gewoon meer aan seks doen. En in combinatie, met de andere lichaamsbeweging. Ja, dus ik ga ook meer rennen. En, dus dat past bij mijn goede voornemens. Seks zou ik ook alleen maar doen in combinatie met liefde hoor. Want dat uiteraard. Ja. Anders gaat dat weer blokkeren. Ja. Zo. Nou, en ga je er zelf ook nog muziek maken vandaag? Nee, ik sta niet op programma. Oké. Okay. Heb je wel eens hier gespeeld dan? Nee, maar ik heb wel, eergisteren heb ik in Nieuw-West op plein 4045 heb ik staan jammen. Oh, staan jammen, dus, okay. Ja, en met de Oud en Nieuw ga ik ook, zit ik ook in een soort jamband. Okay. Dus dat is een leuke manier. En waar gaat Muiderpoort, Odessa Muiderpoort. Bij het oude Mirror Center, vlakbij Muiderpoort station. Oké. Okay. Dat is gewoon een dansavond en dan hebben ze ook live muziek. Ja. Nou, als ik je een tip mag geven, morgen is er in Parknest in het Flevo Park is ook een bijeenkomst. Een bijeenkomst? Ja, gewoon van wat? Mensen. Ja, maar met welke intentie of wat? Om bij elkaar te zijn, een beetje zoals hier, denk ik. Flevo Park. Ja, maar dan een kleiner. En hoe laat? En daar komt ook muziek en zo. Cato komt daar ook? Ja, Cato gaat ook spelen. Oh, dus, leuk. Oh, en hoe laat is dat? Dat is vanaf 1 uur. En kan ik iets terugvinden daarvan? Of, ik geloof dat ze alleen maar op Facebook zitten, dus daar kan ik niet bij. Oké. Okay. Ja, anders op Facebook heet dat Flevo Park Nest. Nest, ja, van de vogels. Oké, okay. Oh, dan ga ik even checken. Ja, leuk. Dat is wel leuk om. Ja. Neem een saxofoon mee. Dan. Oh ja, nee, maar ik stem dan maar even met Cato af. Ja, dat is goed. Ja, ja, goeie. Ja. Hoe heet jij? Hans. Oh, maar ben jij de nieuwe Hans? Nee, ik ben. Dan heb ik jou bij. Op dat feestje. Bij Dokhuis. Oh, het Dokhuis, dat was het. Nou ja, want ik wist dat ik jou. De cirkel is weer rond. Nou, er wordt nu heel hard gejuicht. Ja. Even kijken wat er op podium gebeurt. Succes. Mees, dankjewel. Ja. Nou, dat was Mees. Dat was grappig. Even kijken. Ik zie iemand aan het praten, maar ik zie niemand praten. Oh, daar gaat iemand gitaar spelen nu. Tjoe, tjoe. Wow. Nou, dan gaan we even aan de speaker horen. Oh shit. Ik zie dat we geen geluid meer hebben. Oh. sorry lieve luisteraar, we waren er even uit geloof ik. Per ongeluk een knopje ingedrukt. En we gaan nu even luisteren naar een gitaar. Kijken. Hallo, we zijn live op Radio Patterpoel. Wat? We zijn live op Radio Patterpoel. Oh ja? Ja. Oh leuk. Ja toch? Ik heb er nooit van gehoord. Wat is dat radio? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Het is, nee, dat zijn een stelletje oude krakers en zo. Dus dat, oh, gezellig. Geheel nou, fijne feestdagen. Ja, jij ook fijne feestdagen. Ja, dankjewel. Mag ik jou vragen, hoe kom jij hier terecht? Ik ben al 6 jaar, kom ik hier. Oh ja? Ja, vind ik leuk. Ja? Gewoon ja. Als je nou gast. Rijk bent of arm, maakt niet uit. Ja. Wat voor kleur je hebt, maakt ook niet uit. Ja. Iedereen is welkom, ja, iedereen mooi, is aardig. Ja. Ja. Lekker eten, drinken. Ja. Leuk, feest. Ja. Ja, hartstikke goed hè. Ja. Lekker muziek en zo. Ja. En je kan ook schaken en dammen, doe je dat ook? Ja, maar ik verlies altijd. Ja, echt waar. Het is al 6 jaar dat ik verlies. Oh ja, je hebt wel gespeeld. Hij heeft 1 keer gezegd in die 5 jaar, goede set. 1 keer gezegd, goede set. Oh. Gewoon 6 keer verloren. Dit jaar weer. Oh, wat erg. Fijne dag, hè? Maar mag ik je vragen, weet jij hoe die man heet dan? Want ik weet helemaal niet wie die schaker is. Weet ik niet eigenlijk, nee. Het staat wel geloof ik op papier ergens. Oh ja, nou dan ga ik even zoeken. Okay. Dankjewel. Doei doei. Dankjewel. Doei. Tja, dat is nou een beetje jammer dat ik niet weet wie er net gespeeld heb. Oh ja, maar we gaan nog even bestaan met andere mensen. Oh, van Radio Patterpoel. We zijn live. Oké, okay, die kijk, ken ik kan niet. Je terugvinden? Nee, nee, niemand weet dat. Maar, leuk. Nog. Ik loop een beetje rond en ik vraag aan mensen wat ze aan het doen zijn, of ze het leuk vinden. Hoe kom jij hier terecht? Ik kom hier al 13 jaar. 13 jaar, kijk eens. Zo, ik kom een hoop oud-gedienden tegen, toch? Ik ben niet de enige ja, die ik ben zo nu lang, nog niet zo heel lang binnen. Ik ben dit jaar alleen tafeldame, dus dan hou ik het een beetje klein. Ik ben wat later gekomen. Een klein beetje achteruit, want het is heel veel geluid daar. Maar tafeldame ben jij? Ja. Van welke tafel dan? Of heb je alle ik tafels? Ik krijg het nummer nog van de tafel, maar dan help ik dus aan die tafel dat het eten komt wat de mensen willen hebben. Oh, voor het eten ben jij. Ja, okay. Help met het dekken en het hier opruimen. Nou, we staan overal in de weg. Ja, kan niet anders. Er zijn overal mensen. Ja, het is druk hè? Het is echt volle bak. Is het nou drukker dan anders? Of is het, Het is altijd druk. Ja. Maar het is altijd max 700 à 800 man. En dan houdt de kerk ermee op. Dan doen ze de deuren dicht. Ja, dat is wel jammer als de deur dicht moet natuurlijk. Het is toch een beetje open huis. Voor. Ja, maar ja, hoe ver is het huis open als het vol is? Dan kan je er ook niet meer in. Nee, precies. Dan worden we allemaal haringen in een ton. Hè? Ja. Oh, maar hier worden collages gemaakt. Wat leuk. Ja, goed hè? Oh, wat goed. Ja. We zijn hier altijd creatief bezig. Ja, hè? Ja, ik zie ook tafels waar geknutseld wordt, geschilderd. En, en daar zit een tekenares die van beroep kunstenares is. En die tekent hier de mensen altijd. Die doet dat grappig. Ook al jaren. Oh, wat leuk zeg. Ja. Waar zit die precies van? Dat vind ik wel interessant. Carla. Carla, we gaan even op zoek naar Carla. Ik was steken. Carla is even kwijt, geloof ik. Zien we aan de hele andere kant. Oh, kijk. Daar is Carla. Dat is Carla. Nou. Nee, dankjewel. Ga ik er even storen. Dankjewel. Ja, ik heet Hans trouwens. Dag Hans. Hoi. Hallo. Hoi. Ik hoor dat jij Carla bent. Ja. En zit te tekenen de hele dag al. Heb je al veel tekeningen gemaakt? Ja, 8, 9. Zo. Ja. En is er een rij dan voor de tekeningen? Ik weet elk jaar weer niet hoe ik dat precies moet doen. Dan zeggen mensen, kan ik ergens op een lijst staan? En dan denk ik, ja. En dan op een gegeven moment, als mensen aan de beurt zijn, dan zijn ze er niet. Ja. Dus elk jaar weer is het vlak voordat we gaan eten een enorme gedoe. Dat mensen dan boos worden een beetje van, ik sta al heel lang te wachten. Ja. Dus ik heb het dit jaar helemaal losgelaten. Ja. En, chaos regeert, zo hoort het. Ja, precies. Ja. Maar ik heb hartstikke plezier in. Kijk, dit zijn er nog. Oh, kijk eens. Ja, dit zijn Alice. Oh ja. Ja, mooie tekening. Maar is dat allemaal, wat gebruik jij dan? Oh, inkt. Ja, inkt met water. Echte inkt. Ja, dus Japanse inkt. Een soort kalligrafeerstift is dat? Ja, zo? Ja, zou je kunnen zeggen. En dat werk ik met water uit. Ja. En nou, zoals nu, zij is vrij blond, heel licht. Ja. Dus dan wordt het vrij zwart snel. Ik zie te veel afleiden. Dus dan zet ik het een beetje op met verdunde inkt. Ja, ja. Okay. Dan heb ik en dan een klein beetje, en als het een beetje in verhouding is, dan kan ik met echt zwartere inkt. Hé, maar ik durf bijna niet te vragen, maar wil je mij ook tekenen zo? Nee, dat is niet meer mogelijk. Oh. Het is niet meer mogelijk, helaas. Waarom niet eigenlijk? Nou, omdat er net een mevrouw kwam, die wil haar kinderen nog... Die komt zo meteen met 2 kinderen. Zo, En dan is het ongeveer 5:30. En dan weet ik uit ervaring... Nou ja, het is bijna 5:00. Oh, het is al bijna 4:30. Ja. Oh. Maar goed, je kan het in de gaten houden. Als zij klaar is en die vrouw is er niet met 2 kinderen... Ja. Dat is dus over een minuut of 20:25. Okay. Ja. Als zij er niet is, dan mag je... Of misschien... Dat je zoiets, want wij zijn met Pattenpoel op zoek naar een nieuw logo altijd. Misschien kan je geïnspireerd op het hondje... Iets maken. Oh wacht, dan geef ik je gewoon deze. Als je nou verloren 10 minuutjes hebt. Ja, we gaan kijken. Maar niet natekenen hoor, maar gewoon iets anders. Ja, ik ga kijken. Ja. Ga ik kijken of zij... Wil jij gestoord worden tijdens het pauzeren? Nou, ik kan niet praten. Dat kan niet. Nee, je moet stilzitten. Ja. Nee, niet, nee, doe maar niets. Oké. Nou, misschien als het straks klaar is, kom ik nog even in lastig vallen. Dankjewel. Even kijken. Oh, daar zit nog een tekenaar. Hallo. Bent u al getekend? Of ik? Ben u al getekend? Nee, ik ben nog niet getekend, maar... Ga je wel getekend worden of niet? Die wel hoor, vind ik wel leuk, ja hoor. Ja, je zit in de rij of zo. Ja, maar ik denk dat het zo meteen tijd is, hè. Het is al 5:30 soort. Ja, meestal 5:00 begint. 5:00 begint het. Is dit nou gewoon radio? Of wat? Sorry, we zijn live op radio op Pattenpoel. Hallo. Nou, goed mensen, ik wens jullie allemaal nog een hele prettige kerst. Kijk. En een gelukkig nieuwjaar. Kijk, dankjewel. Ja, graag gedaan. Onze lieve luisteraar graag. Ja, dat doe ik heel graag, Ik kom hier al meerdere jaren, dus... ik wou net vragen, hoe kom jij hier terecht? Want, Ik kom terecht door die deur. Daar, dat is de biechtstoel, of niet? Maar het is eigenlijk, mag het niet, maar... Oh. Ja, ik heb al... meerdere jaren ben ik al ziek, weet je. Dus sinus pronidalis. Sinus polonidalis. Dat is een. Je hebt een worm in je lichaam zitten. Oh, godverdomme. Ja, je gaat hem aan. Een soort parasiet of zo. Dus, ik weet niet, maar. Het is niet te genezen. Hè. Kan alleen maar met operatie kan er mee iets gedaan worden, maar voor de rest ook niet. Het is wel heftig klinkt hoor. 18 operaties, ik ga naar de 19e toe. 19e operatie? Ja. Wat zijn ze allemaal aan het doen dan? Het wordt je hele rug opengehaald, hè? Van je rug? Ja, dan lig je weer 6 maanden in het ziekenhuis, hè? Zit in je ruggenwervel of zo? Nee, het zit in je huid. Oh. Ja, dus dat is een soort bacterie die zeg maar voor ontstekingen zorgt. Ja. En daardoor krijg je vocht. Ja. En die vocht dat wordt steeds groter, dus je krijgt een soort kamer. En die druk wordt dan zo groot dat het kanaal schiet. Ja. juist. Ja, dat is eigenlijk dus wat een ziekte is. Dus, zeg maar, ik ben een van de ergste op het Europese hooggrond, zeg maar. Oh, echt waar? Ja. Dus je bent een soort beroemdheid ook? Ja, een soort, echt wel een recidive, zeg maar. Ja. Maar als hij zegt, sinus probandalis, willen ze niet meer gaan opereren. Want op een gegeven moment kan je niet meer geopereerd worden. Jezus. Ja, dan houdt het op. Ja, maar hij is al veel aangetast, maar ik ben blij nog dat ik nog leef. Ik blijf positief. Ja. Blijf positief. Maar ze hebben het gewoon eigenlijk een beetje opgegeven. Ze zeggen, we kunnen niet genezen meer. Ja, zoiets, ja. Oh. Ja, dat is ook wat ze zeggen. Hè. Ze proberen elke keer ziekenhuis best... Probeert elke keer smoes te verzinnen om het maar niet te doen. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het wel te veel. Het wordt wel steeds erger. Je moet er wel iets aan doen. Ja. Maar als je er niks aan doet, wordt het alleen maar erger. Ja, dat is eigenlijk al 46 jaar. Dus, al 46 jaar? Ja. Ja, ja. Ja, deze ziekte al 46 jaar. Het begon toen ik 15 was. Maar hoe kwam dat dan? Ja, gewoon. Ik was toen slank en veel buiten, dik uit. En dan gaat het eerst een haartje naar binnen. Want die kan niet naar buiten komen. Dan krijg je een ontsteking. Dan krijg je een ontsteking. Dan krijg je weer vocht en drukkamers. Die schiet ook weer kanaal naar binnen. Ja, het is een soort. Maar jij bent ook zonder als medisch specialist als ik jou zo. Ik ben een van de deskundigen op dit gebied. Ik heb veel artsen mogen opleiden. Ja. Ik heb ook video's gemaakt, foto's gemaakt, Om op cd gezet en naar universiteit gestuurd. Okay. En sindsdien zijn er veel artsen opgeleid. Oh, ja. Zowel in Nederland als op Europees gebied. Ja. Het is echt een specialisatie. Komt dit vaak voor dan deze ziekte? Niet in deze zin, want je hebt natuurlijk ook alleen een cyste, maar echt een sinus pneumonidalis. Komt niet echt vaak voor in deze vorm. Okay. Maar bij mij wel natuurlijk. Ja, maar maar is het dan ook zo dat als je er op tijd bij bent, dat, het dan, dat je dan meer kans hebt? Als je vroegtijdig erbij bent wel, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je geen drukkamers krijgt. En dat je snel die ontsteking te paard neemt. Maar dat wordt niet altijd gedaan en dan is het meestal al te laat, zeg maar. Op het moment dat de drukkamers begint te ontstaan. Gewoon vocht en de kanalen schiet, dan ben je al eigenlijk al te laat. Oh. Ja, dan kan het alleen maar erger worden. Ja. Jezus, nou, ik vind het een heel heftig verhaal, joh. Ja, het is wat, hè? Ja. Maar wel heel goed dat je die doktoren een beetje opleidt en zo. En dat je er werk van maakt. Dat ook dat, er, ja. Ik doe daarnaast ook thuis mijn eigen hobby's. Een mooie 3D-printer heb ik thuis staan, dus ik kan allemaal dingen ontwerpen, weet je, voor wie dan ook. Oké, okay. Dus, wat voor dingen maak je dan? Als je een lampje hebt, bij wijze van spreken, wat ik laatst gedaan heb, is een lampje die je alleen maar op een stekkertje ging. En dan kon je hem opladen. En dan heb ik er dus een lampje van gemaakt, waarvan je mee dus ook een batterijtje erin kan doen. In plaats van opladen. Dus je kan hem op netstroom aanzetten, dus dat is wel leuk. Ja, dus dat soort dingen, weet je. Op een draaiplateau schaal maken. Dus dat en kunnen we dat ook ergens vinden? Stel nou dat ik iets. Ik ben er nog allemaal mee bezig. En om het allemaal, want een prototype 1 is nooit de eerste, de beste. Daar gaat wel 10 stuks aan vooraf. Dus ja. Nou, leuke bandje. Ja, nou, er begint allemaal herrie te komen. Dankjewel, man. Hoe heet jij? Michel. Ja. Nou, hartstikke bedankt dat je dit allemaal wilde vertellen. Heel graag. Nou, succes. Ja, ik heb ook een speciaal zitkussen ervoor meegenomen. Oh, kijk eens. Oh, dan kun je lekker comfortabel zitten. Zo. Ja, precies. Nou, ga dan lekker op zitten, joh. Ja. Als ik een bankje zou hebben, dan zou het wel goed zijn. Ja. Nou, hey, dankjewel. Ja, dankjewel, hè. Succes. Nou, dat was me dat verhaaltje wel. Hey, Camille. We zijn live op Radio Pattenpoel. Okay. We zijn live op Radio Pattenpoel. Oh, wat leuk. Ja, heb jij iets te vertellen? Heb je al wat gezien? Heb je mensen gesproken? Ik heb net twee heerlijke massages gekregen. Oh, ja, die ik ben in de stoel gaan zitten en ik werd aangeraakt. Ja. En ja, dat ik zag dat net gebeuren. En dat wil ik ook wel. Maar ja, ik denk dat ik al te laat ben, want het is al bijna 4:30. Dus... Maar ze zitten er nog altijd. Je kunt daarheen. Ja, en je laat de aanraken. En er is nog een massage, dus zeg je. Er zijn er twee. Er zitten wel vier masseurs. Oh, echt waar? Ja. Zitten die allemaal daar in die hoek? Die zitten allemaal daar in die hoek. Dat is wel een ideale bezigheid voor de eerste kerstdag, denk ik. Ja, zeker. Dat is heel gezond. Ik ga weer verder. Ik ga voor mijn zieke neef koken.